د مني پر دنیا باندې چرایشم هر عاشق سر وفا باندې چرایشم تللیم د عشق روان باندې ګډ شوی سترګي بوي پژړا باندې چرایشم زندگی د ملنګې مې د خوشکای بس رضا د پکلا باندې چرایشم د زخمونو مې شفا نشته جانانا هسي پروت يم بې دوا باندې چرایشم گران جاوید آت تپوس دا خلقو وکا پتس دیقا و پرشتا باندی چرایشم گران جاوید آت تپوس دا خلقو وکا پتس دیقا و پرشتا باندی چرایشم. Thank you.